blisko, daleko gdzie. Budzi się słońce, rodzi się deszcz. Widziałem morze, daleki brzeg, tam gdzie kończy się noc i dzień. Zawiłem w sobie miłość i wiarę, poznałem wolność, niewolę i karę. Chciałem nienawiść, zbierałem płacz, nie znalazłem prawdy czystej jak łza. Niebo jest tylko metr nad ziemią, tak blisko o jeden krok. Niebo jest na wyciągnięcie ręki, tylko ciągle nie wiesz, jak tam dojść. Byłem na szczycie wysokich gór, poniosły w otchłań skrzydła bez piór. Zdradziłem siebie, znalazłem strach, ukojenie znajdę tylko w snach. Niebo jest tylko metr nad ziemią, tak blisko o jeden krok. Niebo jest na wyciągnięcie ręki, tylko ciągle nie wiem, jak tam dojść. Tam gdzie kończy się noc i dzień.